कुछ तेरे दिन कटे ने हजार, तेरा प्यार मेरे दिलों ने यो लंघदा, हुई है खराबियां या चढ़िया बुखार, दवा तेरे ही प्यारा दे दिल मंगदा, कि न जेरे दिल मेरा रहो बेकरार, सहने यो होंदा एक पल इंतजार, कि न जेरे दस तेरा करा इंतजार, दस देना यारा कदू देवेंगा करार बेज मेरा बन जा मन जा तू बंदा मेरे रबदा करा मैं तेरा सजदा बेज मेरा बन जा किसी ने नाले नाम देनू अपना बना किसी ने नाले नाम देनू मन जा